Dimineața de vreme ești altcineva. Un fruct copt în căldura inimii tale. Dimineața de vreme, fă-ți timp, așează-ți mâinile pe piept. Ai să simți cum iarna își arde trecutele ierni în ea. Ai să-i simți agonia. Deschide pumnii pe care i-ai ținut strânși o noapte întreagă. Atinge stâmplele, gâtul, umerii, coboară. Dansează în iarba covorului din camera ta. Fă ceva. Începe cu ceea ce se începe, cu memoria cea mai îndepărtată, cu nimicul, cu da.